sight. She was treated so badly, it seemed. Now she's looking for a dream. Danger, she's out into the night. Waar zwemel je zo heerlijk bij weg op je de late avond? Twee grootheden die je helemaal gratis en voor niks cadeau krijgt. Met dit programma J.J. Cale en Eric Clapton Danger. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Van alles en nog wat natuurlijk weer te beleven in deze aflevering van dit programma. Waar gaan we het over hebben? Bijvoorbeeld over het Oogziekenhuis in Rotterdam. Want daar hebben ze een zogenaamde optometristencentrum geopend. Dan denk je misschien van, wat zijn dat, optometristen? Nou, het heeft met je ogen te maken, maar anders dan zou het ook niet in het Oogziekenhuis zijn natuurlijk in Rotterdam. En wil je er meer over weten, dan luister je zo meteen maar. Want ik ga niet de hele boel verklappen van tevoren, toch? Onze medewerker Giel van Strien, die heeft zijn wekelijkse column straks natuurlijk ook weer. En hij heeft een pleidooi en die pleidooi is Trek Abu Taleb over de streep. Welke streep dan en waarom, dat vertelt hij ook allemaal straks zelf. En nog weer een beetje verderop in het programma gaan we het hebben over een hele bijzondere schoenmaker. Ik weet niet of hij zich bij zijn leest houdt, maar dat doen wij wel een beetje. Want in de late avond vind je ook veel muziek. J.J. Cale begon. Nummer 2, Imagination. Muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. of endless roads that leaves a trail of broken dreams. Where have you been? I hear you say, I'll meet you at the Blue Cafe. This is where the one who knows meets the one that doesn't care. The card of fate the older shows to the younger one who dares to take a chance of no return. Where have you been? Where are you going to? I wanna know what's new. I wanna go with you. What have you seen? What do you know that's new? Where are you going to? 'Cause I wanna go with you. The cost is great, the price is high. Take all you know and say goodbye. Your innocence experience mean nothing now. 'Cause this is where the one who knows meets the one who doesn't care. Where have you been? I hear you say, I'll meet you at the Blue Cafe. Where have you been? Where are you going to? I wanna know what's new. I wanna go with you. What have you seen? What do you know that's new? Where are you going to? 'Cause I wanna go with you. So meet me down at the Blue Cafe. I said, meet me down. Ziezo, en zo was het café dan toch maar even voor je open met Chris Ria en The Blue Café. Het oogcentrum in Rotterdam, dat gaat wat openen. Maar wat gaat dat dan openen? Weet je wat, we gaan even te raden bij Herman de Bruin. Herman, wat dan? Het oogziekenhuis Rotterdam opent een optometristencentrum. Waarom ze dat doen, ga ik vragen aan Joanne Chin aan de telefoon. Joanne, welkom. Dankjewel. Je werkt in het oogziekenhuis en je gaat daar buiten een optometristencentrum beginnen. Waarom doen jullie dat? Nou, dat hebben we gedaan om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. In het ziekenhuis hebben we gezien dat er heel veel mensen zijn die jaarlijks op controle komen, maar niet echt de specialistische hulp nog nodig hebben, maar het nog wel steeds gezien moeten worden. En dat kan dus makkelijk verschoven worden naar de optometristen. En de optometristen die zijn in het oogziekenhuis opgeleid. En dus die kunnen dan zelfstandig de patiënten zien. En mocht er wat zijn, kunnen ze ook weer terug verwijzen naar de oogarts. Ja, want het levert de oogarts meer werk op of meer tijd op om ander werk te doen. Dus de oogarts krijgt dan meer ruimte om moeilijkere casussen te zien en te behandelen. Ja, en je dus zegt mensen wel... die de hulp nodig hebben, die krijgen dan eerder plek. Ja, dat is waar natuurlijk. Als er ruimte is, dan kunnen de oogartsen meer patiënten zien. En dat is wel helemaal veilig. Optometristen weten precies waar ze het over hebben. Ze zijn door jullie opgeleid, dus ik neem aan dat het antwoord ja is. Ja, de optometristen die zijn allemaal in het oogziekenhuis opgeleid na hun hbo-studie. En het zijn geen optometristen die gisteren in dienst zijn gekomen. Mm-hmm. Het zijn optometristen die al jaren in het ziekenhuis werken. En we blijven ook nog in dienst van het ziekenhuis. Dus we zitten niet elke dag in het centrum, maar 2 dagen in de week. En de rest van de week werken we ook nog in het oogziekenhuis. Dus die ervaring blijft en het blijft gevoed worden. Ja, ja. Maar het is wel buiten het oogziekenhuis in een andere ruimte, een ander gebouw. Klopt, dat is aan de Haringvliet 72. Oké, maar dan moeten mensen dus daar naartoe om zich te laten helpen. En als mensen zeggen, ja, dat wil ik eigenlijk niet, ik wil echt de oogarts zien. Wat zeggen jullie dan? Ja, weet je, dat is de consument hun keus eigenlijk. Mm-hmm. U mag ook gaan kiezen van, ik wil naar zo'n winkel in plaats van zo'n winkel. Zo moet het eigenlijk zien. Ja. Het is hun goed recht. Maar wel onthouden van, ja, ik neem wel plek in beslag van iemand die het veel harder nodig heeft. Ja, ja, en de optometrist die kan het ook goed afhandelen. Ja. Ja, het is een kwestie van vertrouwen ook, hè? Klopt. Ja, ja, dus als mensen denken, nou, dit gaat goed en ik kom toch wel op de goede plek terecht. En wat je heel belangrijk, wat je zei, is dat als het zo is dat de optometrist het niet verder kan behandelen of denkt van, nou, daar moet toch de oogarts nog naar kijken, dan gaat er meteen de oogarts... Aan het werk, ja, er, hè? Ja, er zijn korte zelfs. Lijntjes. Ja. Ja, er zijn korte lijntjes. We werken in hetzelfde elektronische dossier. Mm-hmm. Dus de oogarts kan ook à la minuut meekijken in het dossier als het nodig is. Weet je, en ja, de lijnen zijn gewoon kort. En het is voor nu eigenlijk heel belangrijk dat we alleen de uitstroom van het ziekenhuis doen. Dus we doen geen nieuwe patiënten. Eigenlijk de patiënten waarvan al bekend is wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. Ja. En het levert jullie ruimte op, want in het oogziekenhuis is het altijd heel erg druk. Worden de wachttijden nu korter? Dat is wel de bedoeling. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, ja. Ja, jullie hebben er nog niet veel ervaring mee, dus je kan niet zeggen ja, dat is zo en zo geregeld. Maar dat komt wel natuurlijk, want jullie zijn net begonnen of moet je nog beginnen? We zijn vorige week donderdag begonnen. Oké, ja, dan kan je nog niet. En ik moet zeggen, de groep die wij zien, die stonden op de wachtlijst om gezien te worden. En doordat we zijn begonnen aan de Haringvliet, creëren we meer lucht. Dat die mensen eerder gezien worden ook. Aan alle kanten een win-win situatie. Ja. Zeker wel. Duidelijk hoe het zit. Ja, als je het oogziekenhuis wil bereiken, staat er iets op de website over dit nieuwe initiatief? Ja, dat staat er. Maar als je de oogarts wil bereiken, naar het oogziekenhuis wil gaan, adviseer ik alsnog eerst via de huisarts voor een verwijsbrief. En dan het algemeen nummer bellen voor een afspraak. Ja, dat is in ieder geval een duidelijk advies hoe dat dan moet. En de website is, voor alle duidelijkheid? Oogziekenhuis.nl. Kijk, dat is heel makkelijk. Dan kom je terecht bij het oogziekenhuis. En als je daar wil zijn, dan kan je terecht. En als je naar het optometristencentrum wil of mag, dan kan dat ook tegenwoordig. Met meer ruimte voor het oogziekenhuis voor echte zware gevallen. Jongjin, dank je wel voor deze informatie. Je bent senior optometrist van het oogziekenhuis in Rotterdam. Ik wens je veel succes met het mooie werk wat jullie doen. En dank voor het alles. Tu plisses les yeux dès le matin. Ta vue est floue, tu ne vois pas bien. Les objets dansent dans ton regard. Et quand tu lis, c'est le brouillard. Mais si tu ne vois pas vraiment, il faut le dire à tes parents. Pour toi, ce n'est pas vraiment drôle. Il faut faire un petit contrôle. Mon enfant, regarde bien le panneau avec les lettres. Cache le gauche et puis le droit. Et dis-moi les lettres. lettres que tu vois. Tu vois le Z et puis le U. Les petites lettres, les as-tu vues? Tu ne vois pas très bien de loin. Tes yeux, tu dois en prendre soin. Tu devras porter des lunettes pour retrouver une vue nette. En classe, même loin du tableau, tu sauras reconnaître les mots. Mon enfant, regarde bien le panneau avec les lettres. Cache le gauche et puis le droit, et dis-moi les lettres que tu vois. Mon enfant, regarde bien le panneau avec les lettres. Cache le gauche et puis le droit, et dis-moi les lettres que tu vois. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. What would you have me ask? What would you have me do? Star en het nummer dat heet The World's Out. Geheel van deze wereld is onze columnist Giel van Strien. Hij gaat zo dadelijk van wal steken. Hij zit al helemaal in de startblokken om zijn betoog van vandaag te houden. Hij heeft nog wat bedenktijd nodig en die gunnen we hem samen met de chorus. But that's De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Nu Lodewijk Asscher eindelijk het besluit heeft genomen om zich als lijsttrekker van de PvdA terug te trekken, is er maar één kandidaat waar niet alleen de partij, maar ook het land iets aan heeft. Aangezien hij heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn, lijkt het mij tijd voor de actie Trek Abu Taleb over de streep. Mij is nooit duidelijk geworden waarom Diederik Samsom in een broederstrijd met Lodewijk Asscher zijn partijleiderschap opnieuw moest bevechten. Diederik was geen arbeidersjongen, nee, maar wel bevlogen. En als lijsttrekker had hij de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 naar 38 zetels geleid. Toen Asscher Samsom van zijn troon had weten te stoten, leidde dat tot een historisch dieptepunt van 9 zetels. Zelfreflectie was echter niet het sterkste punt van het zondagskind, wiens ambities altijd veel duidelijker waren dan zijn betrokkenheid bij de sociaaldemocratie. Hij wilde minister-president worden, zoveel was duidelijk. Maar alle woorden over sociale rechtvaardigheid waren net zo leeg als de zetels van zijn Tweede Kamerfractie. Asscher was de verpersoonlijking van het probleem van de PvdA. Het partijkader bestond alleen nog uit hoogopgeleide leden. Die waren het zicht op de dagelijkse realiteit van werknemers zonder kantoorbaan verloren. Absoluut dieptepunt onder Aschers leiding was de afschaffing van de basisbeurs. Die was decennia het middel voor kinderen uit minder rijke milieus om een maatschappelijke positie te bereiken. Dat het partijkader zelf rijk genoeg is om studiebegeleiders en trainingen voor hun kinderen te betalen, toont de minachting naar de oorspronkelijke achterban. Die was al massaal vertrokken naar populistische partijen als de SP en PVV, of stemde helemaal niet meer. Wat overbleef was een goede, opgeleide middenklasse die al naar gelang de stemming was, stuivertje wisselde tussen de PvdA, GroenLinks of D66. Maar nu dient zich weer een echte arbeidersjongen aan, Ahmed Abu Taleb. Hij deed zowel de LTS MTS als HTS. Een echte stapelaar zoals door de sociaaldemocratie bedacht. Hij komt van ver, het Rifgebergte. En weet als geen ander wat er nodig is om mensen verder te helpen die dat niet vanuit huis meekrijgen. En dat is niet alleen goed voor die mensen, maar daar profiteert de hele maatschappij van. Dat is de kern van de sociaal-democratische gedachte. Grote verdelingsvraagstukken zijn nog altijd actueel. Wie betaalt de prijs voor de klimaatcrisis? Moet werken niet meer beloond worden dan rendement op vermogen? Hoe kunnen ook groepen met een klein inkomen goed blijven wonen? Abu Talib kan deze vraagstukken weer tot kern van de partij maken. Daarnaast schuwt hij de discussie over culturele identiteit niet en heeft hij hier veel gezag in opgebouwd. Aan beide kanten van het gepolariseerde debat. Als geen ander weet hij zijn weg te vinden in onze populistische democratie. Met de stroom mee, maar als het moet, er tegenin. Het aanvankelijke verzet van Leefbaar Rotterdam tegen zijn burgemeestersbenoeming verschrompelde bij zijn kwaliteiten. Hij is ook in staat om kiezers van populistische partijen terug te winnen. Dat mensen niet meer ergens tegen stemmen, maar voor een perspectief is cruciaal in een democratie. Abu Talib's bestuurlijke kwaliteiten zijn daarnaast hard nodig om het land te leiden. Rutte begint wellicht aan zijn laatste ronde en andere kandidaat-premiers heb ik nog niet gezien. Hij heeft het vermogen om partijen bij elkaar te brengen. En na 30 jaar neoliberalisme is een premier met een sociaal gezicht een welkome afwisseling. Zeggen dat ze niet goed hun best doen. Je hoort mij niet zeggen dat ik ze niet vertrouw. Maar ik blijf wel zeggen dat ik er niet aan kan wennen. Dat gedraai en dat gedauw. Ik mag wel zeggen dat het je roeping moet wezen. En heel, heel stevig in je schoenen moet staan. En iedereen te vriend moet zien te houden. Anders kan je zo weer gaan. Deze niet alledaagse baan. Politiek, politiek, wie kent ze nu niet? Zij die het land regeren, het belastinggeld beheren. Politiek, politiek, wie snapt het nog niet? Zij die het spel goed spelen, de macht onderling verdelen. Politiek. De politiek kent vele gezichten. Trekt mensen om vele redenen aan. De een zoekt macht, de ander fortuin. Of een opstap naar een leuke baan. Racist of idealist, alles is mogelijk. Rood, groen, links en rechts regeren naast elkaar. Democratisch door het volk gekozen. Eén keer per vier jaar. Of als het zat zijn met elkaar. Delen, de zwarte piek toespelen. Politiek, politiek, de diplomatiek. Goed om de brei heen draaien en laat ons het allemaal raaien. Politiek. Tegen de tijd dat het volk mag spreken, schrikt men wakker en trekt door het land. Om te vertellen wat de anderen fout deden, en schudt men de kiezer de hand. Nieuwe partijen worden bestreden, vooral als ze goed in de peilingen staan. Want politici zijn slechte verliezers als het gaat om hun eigen bestaan. Politiek, politiek, wie kent ze nu niet? Zij die het land regeren, ons belastinggeld verteren. Politiek, politiek, wie snapt het nog niet? Zij die het spel goed spelen. Ministerposten verdelen. Politiek. Politiek, politiek, wie kent ze nog niet? Politiek, politiek, ja wie snapt het nog niet? Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. There's a beauty in the river. There's a beauty in the stream. There's a beauty in the forest at night when the lonely night bird screams. And there's so much time for singing and so much time for words. There's so much time to listen and so much time to be heard. There's a brighter day round the corner. There's a crown behind the hill. There's a city of light on that foggy mountain top where the wind is never still. And there's so much time in living and so much time to die. There's so much time for laughing and so much time to cry. We must all stand in the water. We must find it when we roam. It don't matter what is said, we can wake up from the dead and roll away the stone. We can roll away the stone. Sun shines on the dew. And there's so much time for singing and so much time for words. There's so much time to listen and so much time to be heard. We must all stand in the water. We must find it when we roam. Deze groep die heeft de toch wel mooie naam van de Ozark Mountain Daredevils. Ja, dat is heel wat. Dat heet Beauty in the River. Van de ene schoonheid gaan we zo meteen naar de andere. Maar oh ja, ik moet nog even zeggen, om compleet te zijn, anders krijg ik ruzie met de directie, dat we daarvoor een artiest hoorden en die heet Kees Bouwman. En hij zong over de Haagse politiek en Giel van Strien die sprak erover. Zo blijft het toch maar compleet. Zometeen gaan we het over heel wat anders hebben. Onze Herman de Bruin, onze eigen beauty, die gaat aanpappen met een hele bijzondere schoenmaker. Dus mocht tijdens dat verhaal je veters uit de schoenen springen, dan zit je meteen aan het goede adres. Voordat dat allemaal losbarst, muziek nog van de Bronski Beat. Living in my asking the questions that play on my mind. Memories to fight, thinking about the friends I've left behind. Altijd leuk, Jimmy Somerville en zijn Bronski Beat. In dit geval hoorde je het nummer, dat heette In My Dreams, terug naar de realiteit. Herman de Bruin, wie heb je nou toch weer in de studio? In de studio heb ik een wereldberoemde man, een schoenmaker die wereldbekend is, Ger Wijsman. Ger, welkom. Ja, je welkom. Hebt een schoenwinkel in Delft, schoenhandel, nee, nee, schoenmakerij. Een schoenmakerij. Ja. Officieel heet je dan schoenhersteller. Maar het schoenhersteller? Is, ja, dat is de officiële benaming. Oké. Okay. Schoenmakerij, ja. Ja, schoenmakerij. Ja. En dan word je wereldberoemd ineens, hoe komt dat zo? Ja, dat in het begin dan werk je gewoon voor de normale reparaties en dan... Mm-hmm. Zoekt iemand een specialist op in het koetsiermaakwijze. Dus koetsiermaakwijze. Dus dat zijn de zolen, zoals voor Bommel en als de gestikte met de gestikte zolen. Bijzondere behandeling dus eigenlijk? Ja, dat betekent dat je de schoen inderdaad dan de zool vaststikt aan de schoen zelf. Dat is een de Duitsers noemen het Swinkenheit en of randgestikt. Ja. Ja, ja. Dus nou, dat is een maakwijze. Technische termen daarvoor. Ja. Maar het schoenzool zit toch altijd vast aan de schoen? Maar natuurlijk tegenwoordig heel veel gelijmd. En, en een van de beste maakwijzes, ook voor de lange termijn, is Goodyear maakwijze. Ja. Dan wordt die aan de binnenkant gestikt. En daar zit de rand dan ook vastgestikt. En de zool wordt dan aan die rand vastgestikt. Ja. Een van de weinigen die het kan? Nee, er zijn er meer. Nee, maar één van de weinigen? Een van de weinigen die het op deze wijze doet. Okay. Ja. In Amerika doen ze het eigenlijk al heel veel. Ja. Maar Nederland heeft dat een beetje verwaarloosd. Want er is altijd zo'n discussie over van, nou, dat is allemaal geen nut. En je kan het ook lijmen. De lijm is sterk genoeg. Maar heb ik me nooit aan gehouden. Als een schoen gestikt is, dan wordt die ook gestikt. Ja. Heb je een speciale machine voor, heb ik begrepen? Ja, dan heb je een aflapmachine, zoals het dan op zijn Nederlands heet. Mm-hmm. Dat is een speciale maar die komt ook uit Amerika. precies? Nou, ik ben eerst begonnen met een machine, dat is een simpele. En toen ik voor de Red Wings begon, merkte ik dat er achter een hele niche-markt zat met een beetje Japanse stijl. En dat zijn hele dikke zolen en dan ga je op tot zelfs 22 mm dik totaal. Ja, dan heb je een andere machine nodig. Ja, toen ben ik dan gaan zoeken wat voor machine. Ja. En dan kwam ik eigenlijk uit bij een Deense fabrikant, is dat, Pedersen. En die maakte de hele zware stikmachines. Ja. En als je dan een beroemde schoenmaker bent, dan heb je klanten uit de hele wereld zo ongeveer, begrepen. Ja, dan in de brief daar. Je gaat toch niet even naar China toe om te zeggen: jongens, ik maak schoenen en kom bij mij. Nee, nou, naar China komen ze dan niet. Rusland? Rusland? Ja, Rusland. Nou, op een gegeven moment ben je dan zo gespecialiseerd. En dan, dan komt er een Rus die had zijn schoenen laten repareren in Moskou. Die was niet tevreden. Die komt bij een Red Wing Store in Berlijn. Red Wing Store? Dat de Red Wing Store, dat zijn Amerikaanse schoenen. Daar komen we dan dadelijk op. En die weet dan weer. Ja, en de vraag die van, ja, kunnen jullie er wat aan doen? Hij zegt, nee, ja, onze schoenmaker kan dat niet. Hij zegt, dan moet je naar Ger Wijsman in Delft, Nederland. Dat hij wisten zegt, ze. Die kan het wel. Ja, ja, dit wisten ze. Heb je daar veel reclame voor moeten maken? Of is dat vanzelf gegaan? Ja, dat groeit. Dat groeit. Het is een, zoals ik zei, daarachter zit een beetje achter de schoenen. En dan de firma, de Red Wing Shoes, het Amerikaanse merk. Daarachter zit eigenlijk een hele niche-markt, een hele groep van liefhebbers. Ja, ja. En die doen heel veel op social media. Dus vanaf het moment dat ik voor ze ben gaan werken, ben ik op social media al heel veel aan het promoten geweest. Was ik daarvoor al, hoor. Ja, maar daar heb je dus wel de klanten uit kunnen destilleren eigenlijk. Ja, en zo kom je dan langzaam, word je dan wereldberoemd. Wat levert je verder op? Ja, gewoon dat je schoenen kan repareren, maar die roem, heb je daar wat mee? Ik ben niet zo'n type die dan zomaar op de voorgrond staat. Dus ik ben al een paar dagen ook heel erg zenuwachtig voor dat interview, om eerlijk te zijn. Maar nee, dat gaat. Je wil eigenlijk gewoon bekend worden, want je wil dat werk gaan doen. Dus je wil jezelf bekend maken als zijnde voor het werk uit te breiden. Dan moet je PR-bedrijven. Ja, zo en dat is PR-bedrijven. En dan schijn je dus maar dan. Eigenlijk ben je liever bezig met die machine en die mooie schoenen te maken. Ja, mooie producten maken. Ja, dat is dan mijn ding. Ja, en dat de bekendheid, dat is dan bijkomende. Ja, laten we zorgen dat de bekendheid nog groter wordt. Want als je op sociale media zit, dan kun je daar vinden. Als mensen je willen bezoeken. Facebook. Dat is dan Wijsman Schoenherstellers. Ja. In het Nederlands. En op Instagram, dat is dan Wijsman Kobblers. En is er ook nog een website? Hebben we ook, ja. Oké. Okay. Wijsman Schoenherstellers. Ger Wijsman, een van 's werelds beste schoenmakers. We weten nu waarom dat is. En trots? Ja, dat mag toch wel. Toch ja, natuurlijk. Ja, je maakt iets wat je zelf ook mooi vindt. En dat de klant blij mooi vindt. Nou, ja, dat is natuurlijk het mooiste dat het heen en weer gaat. Ja, en als je dan hoort van anderen van, nou ja, je zit een beetje voor mij in de groep 10 van de beste. Of wel in mijn genre, moet ik dan wel zeggen. Want er zijn er natuurlijk bij voor de dress shoes daar. Er zijn er ook bij die echt heel erg veel mooi werk maken. Ja, maar mijn klas waar ik aan zit, is de Amerikaanse boots, het customizen. Ja. Heel veel succes met wat je allemaal doet. In the shoemaker shop, this refrain would never stop as he tapped away, working all the day. At his bench, there was he, just as busy as a bee, little time to lose with the boots and shoes. But his heart went pop inside the little shop when a lovely girl set him all awhirl. She had come to choose some pretty dancing shoes, and he heard her say in a charming way, I want some shoes to set my feet a-dancing, dancing, dancing, dancing all the day. Shoes to set my feet a-dancing, dancing, dancing all my cares away. Then he tapped and he stitched, for his fingers were bewitched, and he sewed a dream into every seam, making shoes oh so neat, just like magic on her feet. And he hoped she'd know that he loved her so. But she danced, danced, danced as though she were entranced, like a spinning top all around the shop. On her dainty feet she whirled into the street, and he heard her say as she danced away, shoes to set my feet a-dancing, dancing, dancing, dancing all the day. Shoes to set my feet a-dancing, dancing, dancing all my cares away. I want

won't be here when you come home. Sorry if you don't understand, forgive me if you can. But I can see another road, and I ain't coming back. Don't look for me around this town, 'cause I will be so far away you'll never find me anywhere. And I won't take no souvenirs, no perfume, picture promises, because it's over. And I ain't coming back. You gave me everything, and now I'm breaking your heart. You know that I don't mean to tear your world apart. Yeah. I would never leave if I thought you couldn't stand the pain. A letter in the hall, it's written on the wall, a letter with no words of love at all. Because it's over, yeah. And I ain't coming back. And as I close the door, I know I'm breaking your heart. Just could not pretend.